uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. De gemeente Haarlemmermeer sluit zich aan bij een kort geding van Schiphol tegen de vakbonden. Volgens de gemeente komt de veiligheid op en rond Schiphol bij een OV-staking dinsdag in gevaar. De gevolgen zijn onaanvaardbaar en ontwrichtend, schrijft de gemeente. De bonden willen dinsdag landelijk het openbaar vervoer platleggen om het kabinet te dwingen de pensioenleeftijd te bevriezen op 66 jaar. Volgens burgemeester Hoes is het onverantwoord als de terminals op Schiphol vollopen met gestrande reizigers. Iran noemt het zeer gevaarlijk dat de VS meer troepen naar het Midden-Oosten stuurt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de Amerikaanse versterking een bedreiging vormt voor de internationale vrede en veiligheid. Gisteren werd bekend dat de VS 1500 extra militairen naar het Midden-Oosten stuurt. Volgens Washington zijn die militairen nodig om de al aanwezige Amerikaanse troepen in het gebied te beschermen. Er werd gesproken van een voorzichtige reactie op bedreigingen van Iran. De Iraanse minister noemt de Amerikaanse beschuldiging dat Iran militairen van de VS bedreigt absurd. De kampioenswedstrijd tussen Ajax en Feyenoord onder 19 jaar is na ruim een half uur spelen gestaakt. Familieleden van de Feyenoordspelers werden op de tribune aangevallen door Ajax-fans. Vooraf was al bekend dat ouders op het sportcomplex de toekomst aanwezig zouden zijn. Feyenoord onder 19 heeft genoeg aan een gelijkspel om landskampioen te worden. Of en wanneer de wedstrijd alsnog wordt gespeeld, is nog onduidelijk. De Ecuadoriaanse wielrenner Carapaz heeft de 14e etappe van de Ronde van Italië gewonnen. De 25-jarige renner van Movistar won solo de zware bergrit en pakte ook de roze leiderstrui. Bauke Mollema had een mindere dag. Hij kwam op 2 minuten van de groep met favorieten binnen. Hij zakte in het klassement naar plek 6. Het weer blijft vanavond droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het een paar graden warmer dan vandaag. Staat dan wel meer wind. En vooral in het noorden is het overwegend bewolkt met 's ochtends wat regen. Op andere plaatsen blijft het droog en schijnt de zon wat vaker. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nu geen files. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je het zelf. In Circus Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus Zandvoort. Kom eens langs, de entree is gratis. Goedemorgen, ANWB Alarmcentrale. We hebben pech met onze trouwauto en we moeten nu naar het stadhuis. Ik zorg dat er zo snel mogelijk een wegenwacht bij u is. Soms loopt je dag net even anders. En dan zijn wij er voor je. Of je nu gaat trouwen of gewoon naar je werk gaat. Met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Nu met 20% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Sluit af op anwb.nl/wegenwacht. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe lief. Dank je wel. Namens de OV-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Natuurlijk is het tijd voor de Euro Breakdown. Dat hoef je toch niet meer te weten. Het is al van. Jongens, we hebben de tips klaarstaan. Wat is jouw tip voor tip? Mijn tip is voor tip. Wat is jouw tip voor tip? Mijn tip is een leuk nummer. Dat is dus een... Is het een beetje een knaller, een springer? Een danser? Ik heb eerder geen idee. Het is de alarmschrijf van Q-Music. Oh? Ja, en in 5 Seconds of Summer. Oh? En de 5 Seconds of Summer, dat vind ik een leuke groep. Hij komt het nummer bij me aan. En ik denk, nou, dit heeft hij geluisterd. Dit heeft hij volgeluisterd. Nee. En hij zegt het nog, ik herkende het in eerste instantie niet gelijk. Hij zegt, ja, nee, het is 5 SOS. 5 SOS, ja. Ja. Vijf. Sos. Ja, sos. Lekker. Sos. Hey, Scoopy erbij. Scoopy. Ja, dan gaan we eens even luisteren. 5 Seconds of Summer. Easier. Is it easier to stay? Is it- gotta run away. And we wind up in the same place. It's like we're looking for the same thing. Same thing, yeah, yeah. Do we really gotta do this now? Ride it with all your friends around. In the morning we can work it out. Work it out. I love you so much that I hate you. Right now it's so hard to blame you. Cause you're so damn beautiful. It's so damn beautiful. Is it easier to stay? Is it easier to go? I don't wanna know. But I know that I'm never ever gonna change. And you know that you're always gonna stay the same. Is it easier to stay? Is it easier to go? I don't wanna know. But I know that I'm never ever gonna change. And you know you don't want it any other way. Every time that you say you're gonna leave, that's when you get the very best of me. You know we need it like the air we breathe. Air we breathe, yeah. I love you so much that I hate you. Right now it's so hard to blame you. Cause you're so damn beautiful. It's so damn beautiful. Is it easier to stay? Five Seconds of Summer hoorde je net voorbij komen. Oh, en Patrick die gaat bijna van zijn stoeltje af. Ja, het was zo slecht dat ik achterover me... ik vond het niet heel slecht, maar ik vond het een beetje een... Het was niet wat je ervan verwachtte. Nee, ik denk dat Sos dat knalt die tent uit. You have got to be kidding. Ik denk dat Sos dat knalt die tent uit, weet je wel. Ja, het een beetje maar, V8 verwachten. Ja, zoiets, ja. Maar helaas, ik denk, blind gokken dat het een lekker nummer is, maar... Het viel tegen. Ja. Nou, ik heb het klonk niet verkeerd, maar het was niet top. Ik heb een plaat voor je klaarstaan. Je gaat waarschijnlijk vreselijk lachen, maar ik heb deze plaat de hele week al geluisterd. En het is van dit jaar? Ik heb hem al drie keer. Ik heb hem gewoon drie keer per dag minimaal geluisterd. Omdat het is zo lekker als je een in ieder geval dag hebt. Gewoon echt een en zo'n dag heb, dan moet je gewoon dit opzetten. Ja. Oeh ja, hoe is het bij jou? Met mij heel goed. Snollebolletjes, Gerrit Joling. Tot los. Dachtegaaltjes! gebroken. Oh, wat een beestje. Ja, nee, maar daarom zeg ik, je kan gewoon niet chagrijnig zijn als deze plaat opstaat. Oh, dat gaat gewoon niet. Wat heerlijk, zeg dit. Hij is leuk, hè? Ik kende hem al wel een beetje, maar ik heb hem nog niet zo gehoord als we hem net hebben geluisterd. Nou, maar, dit is toch geweldig. Ja, mooi, hè? Dus, hoe had je dit überhaupt ooit van Gerrit Joling kunnen verwachten? Nou ja, helemaal niet. En dat is eigenlijk het leuke. Ik had hem 2 weken terug gehoord en ik hem voor het eerst. Maar dat was meer, ik reed onderweg naar huis op. In ieder geval, nee, onderweg naar mijn werk. En het was maandag. Het was echt een typische maandag, was het. Nee. En ik had echt zoiets van, ik heb er gewoon geen zin in, weet je. Echt gewoon totaal niet. Al die chagrijnige koppen waar ik geen trek in heb. Ja, ja, ja. Weet je, al dat gezeik aan je kop. Ik denk, nou, daar heb ik gewoon echt geen trek in, jongens. Ik ga het eerst nog een beetje zoeken, weet je, in die lijst. En ik denk, nou, weet je, mijn normale lijst is dat is het niet. Ja. En ik denk, nou, ik pak deze gewoon. In ieder geval, ik denk, nou, weet je wel, ik snor bolletjes wel op. Weet je, links, rechts, toch een beetje vrolijk. Ja, ja. En deze werd natuurlijk als eerste gepresenteerd, omdat het dan de nieuwste plaat is. Ja, is de nieuwste plaat inderdaad, van Gerrit Joling en de Snollebollekes. Geweldig. Heerlijk, en dan moet je wel de Dr. Root radio remix moet je pakken. Dat is gewoon 3:07, dus gewoon een beetje reguliere muziektijd. Ja, en anders is hij te lang. Nou, je hebt ook de extended version, maar daar merk je volgens mij niet heel veel van. Ik denk dat daar een minuutje verschil in zit. Dat valt wel mee. Er zitten geen pilletjes bij. Nee, niet. Merk je minder van. Nee, ja. Nee, maar ik zette deze dus op en ik dacht, ik op een gegeven moment echt zoiets van, wauw. Dat is echt gewoon top. Ja, lekker knaller voor in het weekend ook. Hij had ook echt een beetje een soort van sneer volgens mij naar Douwe Bob. Want die had natuurlijk een beetje een rare tweet geplaatst op op het feit dat hij Ziggo Dome 2 keer heel snel natuurlijk achter elkaar heeft uitverkocht. Ja, ja. Niet de eerste keer natuurlijk, maar die Douwe Bob die zei op een gegeven moment, ja, nee, wel een beetje raar dat Snollebollekes de tent 2 keer uitverkocht. Dat is een beetje de muziek een beetje te peilen wat het niveau is van de mensen in Nederland. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen die stemmen op Forum voor Democratie. Ze maakten een beetje een vieze vergelijking. En hebben gelijk de heel veel artiesten ook weer de grond in gestampt. Dus je hoort hem op een gegeven moment in dat nummer, hoe je hem zeggen. Ondanks dat er mensen zijn die zeggen, dit is toch geen muziek. En hij vat het allemaal heel grappig op. En dan zegt hij van, geen idee, maakt niet uit. Barst alleen een huil uit. Het is een top amusement. Daarom springt de hele tent. Ja, ja, lekker die geweldig. Reacties van Snollebollekes altijd. Ja. Hij denkt alleen maar feest. En wat maakt niet uit wat mensen ervan vinden. Ja, het is top. Hij heeft het hartstikke leuk gedaan. Dus voor feestjes is dit toch ook waanzinnig? Hij doet me eigenlijk een heel klein beetje doet hij me toch denken aan de Gebroeders Co. Wat Gebroeders Co denk ik 10, 15 jaar geleden waren. Ja, dat was ook gewoon top. Maar het is gewoon nog even een stukje erbovenop. Ja, over de top extra. Weet top. Je? Hup. Hartstikke goed. Ja, en ze maken nog steeds muziek, hè, Gebroeders Co. Ja, nee, zeker. De Gebroeders Co. Zo. Fantastisch, hè. Dat was wat. Ja, nee, dus nogmaals, tip van Patrick is van deze week is Easier, 5 Seconds of Summer. Dat is iets te easy. Ja, maakt niet uit. En nee, ik heb gekozen voor een knaller die echt past bij iedere dag. Al heb je een rot humeur, zet deze gewoon even op. Je springt het allemaal van je af. Totelos van Snollebollekes en Gerard Joling, de Dr. Root Radio Remix. Dat zijn zover de 2 tips die we hebben. Vanity is er nog niet, maar we hebben wel gezien wat Vanity voor promotiewerk heeft moeten doen. Ik denk dat ze op het circus heb gewerkt. Dat of op de kermis. Dat denk ik ook. Ze zat op zo'n plateau. Ja. En dan moet je heb je zo'n bal. Ja. En die moet je in de plateau boven. Ja, ze zat op een plateau boven een tank met water. Ja. En dan moet je dus op de rode stip. Even op de stip mikken die dus daarnaast hangt. En als je raakt, dan valt het plateau naar beneden. En dan val je dus in het water. Ja, Vanity dus. Dat heeft Vanity dus, denk ik, 3 uur vandaag moeten verduren. Ik vind het leuk voor haar. Ik ben blij dat ze dat heeft gedaan. Ik ben trots op haar. Ja. Ik hoop dat het gefilmd is. Dan kunnen wij namelijk ook weer lachen. Ik hoop voor haar dat het geld heeft opgeleverd. Dat hoop ik ook voor haar, ja. Dan heb je wel echt een rotbaan. Ja, nou ja, weet je, als het leuk is voor de kinderen, kan ik me voorstellen. Want zo is Vanity natuurlijk ook wel weer. Dan, weet je, dan doet ze dat gewoon. Weet je, dat is niet moeilijk. Nee, dat is sowieso. Dus ja, weet je. Ik zou het ook zo doen eigenlijk. Dat is ook wel weer wat. Wij gaan gewoon lekker verder. Want ik heb nog een andere plaat voor jullie klaarstaan. Die is nieuw binnengekomen. Denk ik 2 weken geleden, als ik me niet vergis. En dat is van Fischer. En Patrick, jij hebt hem waarschijnlijk nog niet gehoord. Maar Fischer die heeft natuurlijk de plaat Losing It. Heeft hij er al een hele tijd in staan. Ja. En hij heeft ze met een nieuwe plaat gekomen een aantal weken terug. You Little Beauty. You got me burning. on cigarettes in your Fendi coat. Even though you don't even smoke, always changing your access codes. Yeah, I can tell you no one knew. Yeah, you've been acting so conspicuous. You flip it on me, say I did too much. You're moving different when we making love. Baby, tell me ooh, de-la-de-la-na. I wanna know the truth. Ooh, de-la-de-la-na. I know it's someone new. You ain't gotta make it easy. Where you been sleeping? This shit is keeping me up at night. Just admit it. Ooh, de-la-de-la-na. Someone home, just trying to feel more human. But it don't feel good in the end, cause like me she's feeling used. Deep down I know it's a temporary solution. So I can come out, pull the sheets to my head, but the bed still smells like you. And I can't put my phone down, I can't be alone now. When I close my eyes, all I'm seeing is you. If I put my phone down, I might drive to your house and do something stupid that I shouldn't do. Stay locked till the morning. I'm just trying to stay locked till the morning. I'm just trying to stay locked till the morning. I'm just trying to stay locked till the morning. Doe die telefoon nou uit, Patrick. Ja, doe het nou. Oké, bij deze. Phone down, Calvin Harris. En nee, niet Calvin Harris. Je hoorde Armin van Buren, hoorde je onder andere. Mwap, mwap. Ja, ach joh. Zelfs de sterren glijden wel eens uit op het ijs. Doe het, Liepie. In my blood. Hè? In my bloody. Ja. Talenter. Talent hier ook. Ja, dit is echt één bak talent. Een bak talent. Ja, je hoorde net onder andere Hoodie Love van de Chainsmokers en 5 Seconds of Summer. Daarna hoorde je, even kijken, dat was ja, You Little Beauty van Fischer. En helemaal aan het einde Phone Down, Armin van Buren hoorde je voorbij komen. Lekkere platen over het algemeen. We zitten alweer bijna aan de klok van 8:30. En ik zie dat jij wat hebt. Nee, gaat ze het doen? Een 6 mei is dat gereleased. Ja. Maar ja, ik klik het gewoon even aan. Oké, nee, prima. Het is luister. Oud nieuws, maar maakt niet uit. Nog niet maar, behandeld. Niet behandeld in ieder geval door ons. Voor de mensen die dit gemist hebben. Goed nieuws. Wie is een fan van Adele? Iedereen? Ja, heel Zandvoort. Dankjewel. De hele tent zegt oké. Okay. Hartstikke goed. De verhalen over Adele lijken dus de laatste tijd niet te zijn opgehouden. Zij maakte onlangs bekend te gaan scheiden. En zij schijnt alweer een nieuwe liefde te hebben. En ze bevestigt nu ook een nieuw album. Yay! Yippie! In een bericht op Adele's Instagram laat de nu 31-jarige zangeres weten dat het nieuwe album eraan komt. En naar haar 31ste levensjaar in het geheel in het teken staat van haarzelf. Ook grapte de zangeres nog dat misschien dat er wel een drum en bass album wordt. Maar dat is natuurlijk vrij sterk. We kennen Adele een klein beetje. Maar er komt dus een nieuw in ieder geval album aan van Adele. Ja. Dus begin deze maand is er al wat over geleakt. Dus kennelijk, maar het is nu helemaal officieel. Dat is wel fijn om te weten. Dat is wel lekker. Dat is zeker lekker. Eindelijk. Ja. Heerlijk. Ja, heerlijk. Adele. Daar gaat je hart van kloppen. Met 2,6 miljoen likes. Ja. Leuk man. Ja, Adele, die verzint ze wel. Hartstikke goed. En jij schudt ze uit zijn mouw. Inderdaad, huppakee. Huts. Hè? Oh, jongens, nou. Hey, we gaan nog één plaatje luisteren en dan gaan we lekker door naar het moment van dit uur. En dat is niemand minder dan, de man schrijft nu aan tafel, maar die gaat zo voorbij komen. We gaan eerst even luisteren naar een plaat die voor Patrick heel speciaal is. Tot zo. Before I knew what it was, saw the pills on your table, for your unrequited love. Nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. I am. Calvin Harris, Rag & Bone Man en Giant hoorde je onder andere voorbij komen. En zonder verder omhaal, hier is hij dan. De man schuift nu aan tafel. Schuif. Je weet, ik ben capabel. Vertel echt geen fabel. Nog zoeter dan de wafel. Ja, maar gezonder dan falafel. En jullie shit is zo verslavend. Yeah. En ik ben live in de house vanavond. Yeah! Euro Breakdown. Heerlijk. Oep, oep. Je oh, wat was hem. Hij weer goed, hè? De enige echte. Huis, keuken, tuin en studio rapper MC Falafel. Heerlijk. Hartstikke goed. We gaan er weer tegenaan, dames en heertjes. Want de nummer 20 tot en met 10 staan alweer klaar voor jullie. Dan te beginnen met de nummer 20 uiteraard. Body, Loud Luxury en Brando vind je 45 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 16, is 4 plaatsen gezakt. En op plek 19 hebben we Starry Night, Peggy Goo. Stond nu 3 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 21, is 2 plaatsen gestegen. Like About You is weer Back From The Ashes. Is van plek 20 naar plek 18 gestegen. Er staat nu 9 weken in de lijst. Talk, Khalid & Disclosure vind je deze week op plek 17. Staat 11 weken in de lijst, stond vorige week nog op plek 18. Is ook gestegen. En On My Way, Alan Walker stond vorige week op plek 11. Is staat nu op plek 16. Stond ook weer 9 weken in de lijst. Fisher met You Little Beauty staat nu voor zijn tweede week op rij. Staat in de lijst, stond vorige week op plek 15. Staat nu, stond op plek 25. Staat nu op 15. Stijgt 10 plaatsen maar liefst. En Who Do You Love, The Chainsmokers, 5 Seconds of Summer staat deze week op plek 14. En staat nu 15 weken in de lijst. Phone Down, Armin van Buuren met Gary Bay staat 3 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 15, is 2 plaatsen gestegen. En op plek 12 hebben we Giant, Calvin Harris, Rag & Bone Man. Staat nu op plek 12, stond vorige week op, even kijken, plek 10 is dus 2 plaatsen gezakt alweer. Zo, hij blijft nog wel. Ja, ja. Tough Love, Avicii, Agnes en Vargas en Lagola. 2 weken in de lijst, staat nu op plek 11, stond vorige week op plek 13, 2 plaatsen gestegen. Op plek 10 hebben we dan de doodgeverfde nummer 1 staan. Een van de doodgeverfde nummer 1's. Maar nu ook een hele mooie nummer 10. Happier. Hey, I've been thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes. And we see what we've become. In the cold light of day we're a flame in the wind. Not the fire that we begun. Every argument. Every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. I'm left there with my thoughts. And the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course. We pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. No, that means I'll have to leave. Lately, I've lately. I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. This one up. Diablo, Sip met Fever. Die zal maar koorts hebben nu met dit weer. Ik mag het toch niet hopen voor je. Burn this one up. Hey, lekker. Heerlijk, heerlijk. Ja, je hoort het. Maar ja, hij gaat lekker down, want hij is klaar, die plaat. Hij is gewoon klaar. Lekker. Heerlijk. Jij gaat morgen lekker honkballen? Ja. Lekker brak? Nee, morgen. Ik ga geen druppel drinken vanavond, denk ik. We gaan voorkomen tot een los. Ik drink niet. Nee, jij zuipt. Zoiets. Dat zou ik het zeker noemen. Dat is zeker. Ja. Hey, ja, de wedstrijd is pas om 2 uur. Ik heb een slaapfeestje waar jij wel naartoe wil. Meen je niet? Vertel. Ja. Ik ben helemaal hyped. Helemaal hyped? Hyped. Hyped. Ja. Super. Top. Waar wil ik heen? Chantal Jansen, die geeft namelijk een slaapfeestje. Yippie! In de Ziggo Dome. Meen je niet? Oh, dan ben ik ook voor uitgenodigd. Ordinaire pyjama gangbang. Chantal Jansen die geeft in november de grootste pyjama party van Nederland in de Amsterdamse Ziggo Dome. De presentatrice ontvangt op 16 november in een groot bed gasten die eerder voorbij kwamen in haar programma. Chantal blijft slapen. Onder andere Lil Kleine, Maan, Victor, Mitch, Famke Louise. En later worden er nog ook optredens bekendgemaakt. Een grootse pyjama party geven voor het publiek. En alle bekende slaapgasten is ja is een droom gewoon die uitkomt. Reageert Chantal Jansen in een persbericht. En het publiek wordt gevraagd om in slaaptenue te komen. De pyjama party is de afsluiting van een nieuwe reeks logeerpartijen die vanaf het najaar worden uitgezonden. En Chantal blijft slapen. Krijgt overigens een andere, nog onbekende naam. Oké. Okay. Ben benieuwd. Dus, het is een cliffhanger. Wil jij tussen de lakens duiken? Met Chantal Jansen. Tuurlijk. Ja, jij ook, hè? Jij ook. Ja, zeker. Zeker. Ik zou ontkennen als ik zou zeggen... Chatje, dat ik dat niet zou willen. Nee. Ik zou echt... Mijn kok doet dit. Ja. Dus heerlijk. Ja. Als je het over slechte verhalen hebt. Dan is er eentje van. Echt. Ja. Kansloos. Ik schud ze zo uit. Dat is ook een kansloze missie ook, hè? Ik schud me zo uit mijn mouw. Ik zie die apel gaan. Ja, daar gaat hij al. Wat slecht. Heerlijk. Dat hebben we ook echt een professioneel programma. Ja, we hebben een hartstikke professioneel programma. Ik zie ook dat de technische man, de TD, die staat nu heel keurig te wachten voor de deur. Want die wil dan niet onderbreken als we dan aan het praten zijn. Maar ik denk dat wij vast wel nog een kwartier kunnen volhullen. Ik ben benieuwd of je nou ook nog een kwartier voor die deur blijft staan wachten. Hij hoort het niet. Hij hoort het niet. Nou ja, als ik zeg aan Marcus, mijn naam. Dan doet hij uiteindelijk toch die deur open. Hij durft binnen te komen. Nee, ik denk, je staat er zo keurig te wachten. Ik denk, jij wil de uitzending niet verstoren. Niet dat er veel te verstoren valt. Wacht even, dit is... Valt hier nog wat te verstoren dan? Vast wel. Zoals? Het is een professioneel programma. Een professioneel praatprogramma, onder andere. Ja, het is bijna zo professioneel als wat wij vroeger deden... Zo, hé. Ja. Je bedoelt The Nightwalk? Ja, die ja. Ja. Er was één zaterdag was die van Radio Mario en de tweede was van ons. Elke tweede, inderdaad. Oh, dat was echt... Oh. Ja, ik mis wel een beetje die frituur, maar daar doen we je niet meer aan. Nee, dat mag niet meer inderdaad. Mag dat niet? Oh. Nee, ja, mijn eigen regels. Maar ja, vroeger... We dronken bier in de studio. We waren aan het roken in de studio. Dat waren andere tijden. Dat is minimaal 10 jaar geleden. Ja, en nu heb je gewoon een professioneel radioprogramma. Ja, dat wel. Ja. Het lijkt ergens op. Frank Daan. Hey. Zo kan het ook. In 10 jaar tijd. Dat is zootje ongeregeld naar iets meer geregeld. Maar nog wel zootje. Ja, dat is 10 jaar geleden. Zijn jullie al zo 12 oud? Jaar geleden. Ja, nou ja, zo lang zitten we. Wij hebben samen de Nightwalk nog gedaan met de heer J.F. Kennedy Francis. Hebben wij nog de Nightwalk gepresenteerd. Oh jee. De goede oude tijd. Cyber. Ja, dat was wel de goede oude tijd. We hebben wel echt vreselijk gelachen. Dat was echt... We hebben wel wat uitgehaald. Was ik er maar bij. Ja, dat zijn echt programma's geweest. Daar had je gewoon echt bij moeten zijn. Stond je toen al? Ik ben nog niet zo oud. Oh jawel, ik ben ouder dan jij denkt trouwens. Nou, dat wij de Nightwalk deden, kwam hij net van de basisschool af. Helemaal. Dus. Jongen, we schelen 2 jaar. 2 jaar? Ja. Of 1 jaar. Jeetje, mina man. En ik ben denk dat hij 16 is. Ja. 27, G. 27. Broekie. Ja. Ja. Echt, leven moet nog komen, jongen. Ik ben wel versleten. Ja. Doe je zelf. Doe je gewoon helemaal dat zelf. Dat is de baas. De baas. De baas. De baas. De baas. Maar ben je door de plaatjes heen? Nee. Ik heb nog genoeg platen. Dat het zo'n lulprogramma is geworden. Nee, ik ben nog helemaal niet door de platen. Nee, we moeten er nog 4. Nog wel meer zelfs eigenlijk. Maar ik heb nog genoeg klaarstaan. Ik heb altijd 40 platen in totaal. Om te kunnen draaien, ik kom er niet altijd aan toe. Maar 40 heb ik er. Nooit aan toe. Ik heb een repertoire voor 2 uur en 20 minuten. En ik heb een programma van 2 uur. Radio-editie heet dat. Dan worden die plaatjes net allemaal iets sneller en iets korter. Ja, ja. Ze zitten al op 2 minuut 45, 2 minuut 50. De langste is 3,5. Dus moeten ze nog korter maken. De ZFM-versie. De short edit zou gewoon eigenlijk ideaal zijn... als iedere plaat gewoon 2 minuten heeft. Dat is gewoon, dan kom ik wel uit. Je kan ze vragen, maar ik denk niet dat ze er wat mee gaan doen. Dan moet je toch zelf creatief gaan worden. Ja, ik denk het wel. Nee, dit gaat die tijd echt komen. Of een derde uur. Oh, dat is wel lekker hoor. Of een derde uur. Nou, gevoelig hè? Gevoelig dan puntje. Dan red ik het. Ik ben hier even aan het vechten voor een derde uur. Hè? Gewoon ja, maar volledig met de verkeerde persoon. Technisch kan het allemaal. Technisch kan het allemaal. Maar praktisch. Praktisch. Moet ik geld gaan betalen? Ja, dat is een probleem wat al dagen en nachten door mijn hoofd speelt. Derde en dan gaan we ook maar gelijk verder. Want Jax Jones en Martin Solveig hebben hetzelfde probleem. Ja, all day and night. Maar dat komt wel goed. Falling in. voice, I know I'm finally free. Every single word is perfect as it can be. 'Cause I need you here with me. She looks good in the morning, and she don't even know it. I don't want you to go yet. Can we stay in the moment? Don't look in the mirror, look into my eyes. When you see your reflection, you'll see what I like. You look good in the morning, and you don't even know it. I knew that with you on my arm, take the coupe out the garage, pull the roof back, just me, you and the stars. Toast to the gods. She's a one, a masterpiece. She a drug at a fast release. Got me sprung, wrapped in sheets. Wake up, fuck, and then we going back to sleep. Ocean color stuck in your iris. We comfortable in silence, but I prefer it when we wildin'. Sundress, nothing underneath as we undress. You could look in my eyes, see I'm some mess. Couple of broken people trying to complete each other under one breath. Don't look in the mirror, look into my eyes. When you see your reflection, you'll see what I like. You look good in the morning, and you don't even know it. Boy, hoorde je voorbij komen. Macklemore. En je hoorde Martin Garrix, The Summer Days. Ik had het net, we hadden het er net even over. Meer hoorde Marcus, van Dam hoorde je in de studio. Ik heb met Marcus, Marcus die zat er destijds al, maar ik ben 13 jaar geleden. En ongeveer op de kop, nou, de kop af zal het niet zijn, maar 13 jaar terug ben ik bij CFM binnenkomen wandelen. En dan zit ik me nu te bedenken, wat is dat snel gegaan? Dat is gewoon niet eerlijk. Toen had Mike nog haar. Ja. Ja, krulletjes. Zeker. Zeker. Dus ja, we gaan straks wel even reminissen. Maar eerst even voorbereiden. Dames en heren, al is het 13 jaar geleden. Ik heb hier wel de nummer 1 voor jullie klaarstaan. Maar we beginnen eerst bij nummer 10 in dit geval. Want we hebben allemaal 30 platen al gehad. Om door te trappen. Op nummer 10 hebben we Happier, Marshmallow en Bastille hebben staan. Staat nu 39 weken in de lijst. En stond vorige week op plek 9. Is één plaatsje gezakt. Dus Fever, Don Diablo en Sid vind je op plek 9 deze week. Is één plaatsje, nee, drie plaatsen gestegen. Stond vorige week op plek 12. Staat nu 5 weken in de lijst. En I'm Not Alone, Camel Fat Remix. Staat op plek 8 deze week. Net als vorige week. Staat nu een maand in de lijst. En op plek 7 hebben we Carry On, Kygo en Rita Ora. 5 weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 6. Is één plaatsje gezakt. All Day and Night, Jax and Jones, Martin Solveig, Present Europa. 7 weken in de lijst. Staat deze week op plek 6. Is 2 plaatsen gezakt. Op plek 5 hebben we Here With Me, Marshmallow en Chavres. Staat nu 11 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 4. Ook 1 plaatsje gezakt. Daartegen springt Summer Days van Martin Garrix, Macklemore en Patrick. En Martin Solveig springt 3 plaatsen omhoog. Van plek 7 naar plek 4 staat 4 weken in de lijst. Dan net als vorige week, Peace of Your Heart, Medusa, The Good Boys. Staat 4 weken in de lijst, stond ook vorige week op nummer 3. Then Don't Call Me Up, Mabel. Plek 2 deze week, hartstikke lekker. 16 weken in de lijst, net als vorige week. En SOS, Avicii, Aloha Black. Ik denk, kan er wel doekjes omheen winnen, maar dat weten we toch. Die staat op nummer 1. Net als vorige week blijft hij daar gewoon staan. En hij staat al 6 weken op 1. Mag wel even gezegd worden. Lekker hoor. 6 weken op 1. En terecht. Ja, ik heb het al gezegd, dit is de erfenis van Avicii, zijn muziek. En dat zijn ook de nieuwe platen. Het is weliswaar nogmaals 13 jaar geleden, maar we zijn 13 jaar verder. 2 jaar Euro Breakdown verder in de tussentijd alweer bijna. Bijna in augustus wel, ja. Zijn we 2 jaar Euro Breakdown. Goh, dus, gaat echt snel. Het gaat heel snel inderdaad. En wat hebben we een lol, hè? Precies. Goh. Wat een plezier. Wat een plezier in het educatief programma. Wij vullen dit educatief programma. Dit is een shout-out van ons. En voor jullie, SOS Avicii Hello Black. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...